أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أعزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. سورة المزمل مكي سورة تي ترتيب ده سورة نوكي تريتار دري او يايم او ترتيب ده نزول كي دريم پس دا سورة القلم نا نازل شوئے دے. اول سورة او سورة العلق, دویم سورة القلم, او دا سورة او درہم دے پنزول کے. مکی سورة سرا ربط پگن وجو دے. اول وجہ مخکی صورت کی رد شرک او اثبات توحید ہو. مخکی صورت کی رد شرک اثبات توحید. بدی صورت کی تحزیز پہ تبلیغ ور کئی, تیزی ور کئی پہ تبلیغ دا قرآن, چہ قرآن خلق و دور سوا. تحزیز فی تبلیغ, تیزی اور کئی پا تبلیغ دا قرآن, جلالا کتاب خلق اللہ رسوا. دوے موجہ مخی سورة الجن کے اس بات تا رسالتو, مخی سورة کے اس بات تا رسالتو او صداقت د نبوت او علامات د نبوت. اس بات د رسالت صداقت, صداقت او علامات د نبوت. او بدی صورت کے مزمل کے اس بات د رسالت کئی, دی صورت کے اس بات د رسالت کئی. درے موجا مخی صورت کی ترغیب الی القرآن و واقعی دا جنات و سرا, سی پیریان و قرآن واردو انا سمینا قرآن نجبا, مونگا عجیبا قرآن واردو, عجیبا کتاب واردو. بری صورت کی مزمل کی ہوئی ترغیب الی القرآن دے. سلام آیات کے فقرہو ما تیسر من القرآن. دی صورت کی ہم ترغیب الی القرآن دے. فقرہو ما تیسر من القرآن للی حاج احسانوی دا قرآن نا. فقرہو ما تیسر من القرآن للی حاج احسانوی دا قرآن نا. انزم آوجا سلورم آوجا مخی صورت کے نور لسمیات کیوئے لیو کادو یکونون آلیہ لبدا. مخی صورت کے نور لسمیات کیوئے لیو کادو یکونون آلیہ لبدا. بدی صورت کے مزمل کے لسم آیات کی تسلی ورکئی, وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ صبر کوا پاک باندې چې دی وي وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ پینځم اوجا مکی صورت کې نورلسم آیات کې ویلو لما قام عبد الله قام صيغه د ماضي وروړو نورلسم آیات کې ویلو لما قام صيغه د ماضي وا په دې صورت کې دویم آیات کې صيغه د امر وروړي قم الليل پاسر اشپیا دی صورت کې صیغر عمر روڑی قمل لیلا پاسر اشپیا او قرآن اللولا شپاگم آواجا مکی صورت کې سوریجی نے ختم کرو پا ذکر در رسولو إلا من ارتضى من رسول دا سورت سورة مزمل دا شروع کئی پا ذکر دا رسول نبی علیہ السلام تعالی پاسا دشپیا پاسا موقعی سورت کے اخری دو آیاتونو کې وې الا من ارتضى من رسول ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم په ذکر د رسولې صورت ختم کو دا سورت شروع کوي په ذکر د رسول او نبی علیہ السلام ته حکم کوي دیو جنا متصل راو و ما وجا مکی صورت کی دوی میت کیلو یهدی الی الرشد دا قرآن لار خی اصلاح تا مکی صورت کی دوی میت کیلو یهدی الی الرشد لار خی اصلاح تا دی صورت کی نلس میت کیلو انہا جی تذکرہ دا قرآن دا تذکرہ دا دی صورت کے نورلسم آیات کو انہا دی تذکرہ دا صورت پند و نصیحت تے دا قرآن پند و نصیحت تے اتم ہو جا مکی صورت کے آیت 22 کی ویلیو دو اسم کے لَيُنجِرَنِ مِنَ اللَّهِ آخَد لَيُنجِرَنِ قُلْ اِنِّي لَيُنجِرَنِ مِنَ اللَّهِ آخَدٌ نو پا دی صورت کے نحام آیات کے وئی فاتخذ وکیلا انیسا اللہ زموار فاتخذ وکیلا انیسا دا اللہ زموار نحام آجا مکی صورت کے حوالے آیات کے پیریان ویلو انا سمینا قرآن نجبا مکی صورت کے پیریان ویلو انا سمینا قرآن نجبا مگا قرآن وارد العجیب کتاب دے بدی صورت کے مزمل کے وئی پینزم آیات کے انا سنوکی علیکا قولا سقیلا درنوی نا درون بوج دربانی غرزو دا قرآن دا درون بوج دے ہر سڑے والا غالا نیسی کیخے دا کول اگرانی عمل پہ کول گران دی بیانو لے گران دی چالے بیانے آبا در پسے بد ردی وی خلاف پدی کئی زدکول اگران عمل پگران بیانول اگران غٹ بوج دے لسم آجا مخکی صورت کې اشاره سم یاد کړیو والله استقام ولا طریقه الى قناهم ما ان غدقا دې کله کې بدین ما ولا دنیا ور کړی وا دې صورت کې اشاره سم یاد کې وای دې صورت کې پاسم آیات کې فاسوا فرعون الرسول واخذناه اخذا وبيلا فرعون خلاف کړو نماونی ولو امتیازات ته صورت دا صورت ممتاز ده دا صورت ممتاز دے پا اول آیات یا ایو المزمل پا لفظ مزمل مزمل شرعی کی زان پوٹون کی توئی بوجھ اچتون کی توئی دانگی دا صورت ممتاز دے آیت نمبر 5 یا اللہ وی دا درون بوجھ دے قرآن کریم دانگی دا صورت ممتاز دے پاو میاد اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحَنْ طَوِيلَا او دا صورت ممتاز دے پاتا میاد وَتَبَتَّ لِلَيْهِ تَبْتِيلَا او دا صورت ممتاز دے پا واللہ سمیات باندے یوما ان فکیفت تقون ان کفاتم یوما یجال الولدان آشیبا علکان با بوداگانو گرزی دا حبت دا وجنا خلاصر صورت صورت کی ترغیب دے قرآن کریم تا او یولس اوامر ذکر کئی ترغیب الى القرآن او یولس اوامر او تقسیم دا جماعت کئی دری قسمون تا با جماعت کی بدری قسم خلقی معلمین مجاہدین خادمین دری وارا شلم آیات کی ذکر کئی فقر ما تیسر من القرآن واخرون یضربون فی الارض واخرون یقاتلون فی سبیل اللہ تدری کے اسم خلق پئی لس اوامر ذکر کئی لس حکم نہ کئی یا حکم قم اللیل قم پاس رشپیا دویم حکم او انقص منہ قلیلا یا کم کر دینا درم حکم او زد علیہ یا زیاد کا بدی باندی سلورم حکم ورت للقرآن ترتیلا لولا قرآن فلسل سرا واضح واضح لسل سرا پینزم امر وذکر اسم ربکا شپاگم امر وتبتل الیه ترتیلا اوم امر فتخذه وکیلا اتم امر وزبر علا ما یقولونا آنام واجر و ماجر جمیلا لسم وزرنی والمکذبین او یو لسم ومحلهم قلیلا ومحلهم قلیلا یا ایو المزمل مزمل دو معنی دی یو مزمل شرع کی زان پٹون کیا یا ایو المزملو اے شڑے کی ذان پٹون کیا کمبل کی ذان پٹون کیا اور دوے ماں بوجھ اچتون کیا امام رازی رحمت اللہ لے مانا کئی مزمل بوجھ اچتون کے اے بوجھ اچتون کیا دا قرآن کریم دام لوے بوجھ دے دا لوے بوجھ دے لکا تکلیفونا او مصیبتونا پنیکان و خلق بانے دیر راضی نبی علیہ السلام فرمائی جدہ ٹولونا زیاد تکلیفونا او مصیبتونا بامیاء علیہ السلام راغلی ہو او بیا چې څومره سړی الله تعالی دین باور باندې تکلیفونه راځي فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایي صبت علی مصائب لو انها صبت علی الايام سرنا لیالیا ویدام په ما باندې چې کوم تکلیفونه رالو کدا تکلیفونه اورز باندې راغله نو اورز نو مشپی جوړی شوی دونه تکلیفونه پم باندې رالو نو دنیا کې دنیا دا تکلیف د امتحان د مصیبت دی رې کې تکلیفونه او مصیبتونه راځي مزمل او بوج جتون کی توي یا ایو المزمل اے سڑائی کے زان پٹون کیا سورت کے سورہ مزمل کے تبلیغ طریقہ خئی دے بیان طریقہ خئی یا ایو المزمل دے بیان طریقہ دا تخئی مخی بسم اللہ الرحمن الرحیم اول کلمہ لکلی دا بسم اللہ مانا دارا چی خدایا تارا مدد کوم تول مخلوق عاجز دی او بے دا پارا دا استعانت را دی بے پاوشی بانے داخلی گی چاستا امداد کئی لگا لکل کے نتا تاجت تا قلم دے نتبر اے کتبت بالقلم کتبت بالقلم لقلم پر ذریعہ ما لکل اکل دانگی تو ات اخل نتبر اے اشتریت الفرس اشتریت الفرس بستمن عزمی اوچوائسو نپیسے میں ورکی اشتریت الفرس بالثمن پیسے میں ورکی او اس میں ویسو روپے میں ظاہری سبب سو نمونگا اللہ تعجزیو حدیث شریف کی رضی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغبا خلق و طویل جتر یو زیارت و بل زیارت تقریر کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب خلق ہوئے کہ تزیو زیارت او بل زیارت او تقریر کے کاش کہ تامن تا روزانہ سوئے ناوات کان تحولنا بالموعظتی نبی علیہ السلام با تقریر من تکلکل کلو مخافت السامت علینا کہ پمبانی بوجھ نشی سنت طریقہ دارا چیو سڑی باندے چیو خبر بوجھ کی گی بیاد آغد طاقت مناسب بیانو کا خبرو کا سڑے اخیار سڑے آنے چی مخاطب تبور یوام اسے بیان کی لگ برداشت کولی سی چی لگ وطو کی آج دیر برداشت کولی سی بیادیر وطو کی زمو په دې کلی کې شپږ سال وکړل او شو د قرآن بیان کې 46 سال او الحمدلله قرآن سره خلق عادت شو کله چې او کار سره سره عادت شي بیا باغې نه ستړي کیږي او چې کله درس لګو شي نو بیا خلق ته پوښتنه کوي چیرې ولې لګو شو او چینی نو بیا خفای خلق و مزاج تاو گورا آسے خلق و سرا داغی مطابق تعلق و ساتا ترتیل و صلوی حدیث علی کراری نبی علیہ السلام بچ قرآن رسولو کان لہو سکتات ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کان لہو سکتاتن جملے جملے بے لسلے ادرے دو با ومزمز بے قرآن ویسی ومطلب پوشی سڑکے دو پی بانے نا ترتیل ترتیل آو نا پا مزمز لسوت ہوئی نو نبی علیہ السلام تا اللہ حکم کئی یا ایو المزملو اے سڑے کے ذان پٹ ان کیا نبی علیہ السلام تشکلا وحرالا غار حرا تبتلو التب عبادت کھولو غار حرا دمکینا تقریباً یو پندشپک کلومیٹر دا لر دا باہر دا غار حرا د مکی معظمین پندشپک کلومیٹر وئی نبی علیہ السلام با غار حرا تطلو غار حرا جدے اوچت غار دے آغا غار کی یو غار دے آغا غار دیر اوچت دے وسی هغه ته پوړای جوړ کړی دي حکومت نه جوړ کړی خو خلک کلاشي دا کوم پغلا باندې لاشي اول ته مزدوري کوي نه ای لګیای بیا ځان له سکار قتل وی ا پوړو کې کار کوي او خلک کې خېږي نو پیسې ولا ور کوي پوړای جوړ کړی دي او پا پولو بانی دیتی جا غر دا سستغ دے سڑے دے سڑے کئی سڑے چیرے ناغا تقریباً یونی مگنٹا کی خیجی تکا چلگو خیجی بیا سڑے کی نی سڑے کی نو آغا غر تب نبی علیہ السلام تلو آل تب عبادت کولو اشارہ دے خبر تا سیدہ اللہ عبادت تپارا سکون او سکون پکار دے چی خاموشی وی او آرام وی نو آغا عبادت اللہ کا قبلی اللہ تا تڑے متوجی وی دیو جنر پیشمنی عبادت چی دے دواتین کہ اللہ سوارینا قبلی پداوٹیں کی سکوت بھی و سکون بھی ریاکاری نوی سرے یوازی بھی یو اللہ تے خبری نو دا غار تا بنویر اسلام تو غار حرا غار دے پکی آئے کی بناس تو عبادت پہ کولو دوازے کی بیا وحی چراتلا نو غار حرا کی نبی علیہ السلام تو چیز قرآن و حرالا آغا غر تا عرب جبل نور موئی جبل نور دکا نور دا قرآن نم دے قرآن وحی لغل تراغلی و نبی علیہ السلام تا جوا حرالا او پور ترالو نو بی بی تیوی حضرت خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا زم ملونی زم ملونی کمبل لاکا کمبل لاکا شرعی راکا مزمل ہو شرعی کی کمبل کی ذان پٹھون کیا یا ایو المزملو اے شرعی کی ذان پٹھون کیا یا امام راضی رحمت اللہ علیہ مانا کہی یا ایو المزملو اے بوجھ اچتون کیا قم اللیلا فاصل اشپیا الا قلیلا مگر لگا قم اللیلا الا قلیلا فاصل اشپیا الا قلیلا مگر لگا کٹول اشپا نسی پاسی دے نلگ اشپا نصف و نیم دتیش پینا اویل قسمنو قلیلا زدن نو دشنی دل تو دشنی خوب دردی قم اللیلا فاسر اشپیا الا قلیلا مگر لگا نصف و نیم دتیش پینا اویل قسم یا کم کامنو ددینا لدی نمیش پینا قلیلا لگا او زد علیہ یا زیاد کا پدی باننے نسو جل کوا پاسا ٹول اشفا نم اشفا لگ اشفا کم کا زیاد کا سکوا ورتل القرآن ترتیلا اولونا قرآن واضح واضح لطل سرا ترتیلا مصنف عبد الرزاق مانا کئی حتا تفقہ ہو تدے پوری کی پوری کی پاگے پدی باتنے غریب القرآن کے ابن قطعبہ مانا کئی ترتیل حتا تفقہ ہو نا سے لستلو تپے بانے پوری کی اور ایدن کی مبور شی وَرَتِلِ الْقُرْآنَ اَوْلُنَا قُرْآن ترتیلا واضح واضح لسل سرا تراؤ کی چیزے ہوئی نبانی باغی بانی پوئی علف لا مرلو اللہ اکبر دا سے للا چی پوئی تھی بانی ورتل القرآن ترتیلا اولل قرآن واضح واضح لسل سرا وصاف صاف لسل سرا قاری چی تلاوت کئی نو پا خون بانی نیچی ویلے اندازی و تخولی چی دلر نگاڑی را سپیٹ کی را روان کی نو کلوانی چرتا مخی تسراشی و دی بریک ہوئی نو بیا گاڑی روانی گینا بیا گاڑی پا شابو جو لر نا پی رامنڈا کی بیا دازی و تنی یاد کنی تتی نوارا چوئے لسم اسی بارا کی فلانے روکونا تلاوت کوا فلانی دے کہ فلانے نا آغا سینی چیوئے لے روستو نا برازیو پامنڈا بزین بیاوت تلاوت کئی بل لاشی پوئی گی پی بانے نا سڑے جی پر تلاوت باندے قرآن پا مطلب پوئی گی ناوت ابیا فن ور کئی عرب جی دی نا اہل زبان دی نای دا قرآن پا مطلب پوئی گی جی قرآن تلاوت کئی جہنم آیا تو نراشی نو آوا جڑونی سی او یہ ری جنت آیا تو نراشی خوشحال سی آ تلاوت نے پتہ لگی نو قرآن لا سی سری پا مانا بانے ویلی پا مطلب پوئی گی بیا خون کئی لا سی تلاوت کے نو خون بدر کئی وَرَتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ اَوْلُنَا قُرْآن واضح واضح لتل سرا ورتل القرآن ترتیلا اولنا قرآن واضح واضح لتل سرا ترتیل نبی علیہ السلام بچ قرآن لتلو حدیث شریف رضی دوم المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقتے کان لہو سکتاتن جملے جملے بے ادری دوبا پا مزا مزا بے بے چی پا مطلبی پوشی سڑکی دو پی بانے نا ورتل القرآن ترتيلا علنا قرآن واضح واضح لسلو سرا وصاف صاف لسلو سرا إنا سنوقي عليك قولا ثقيلا إنا بيشكمنا سنوقي عليك ورزمنا فتاباني قولا ثقيلا وینا ترنا دا درون بوج دے قولا ثقیلا وینا ترنا او دا چی سوک بیا نئی آگا تبیا پتہ لگی چی دا سمر بوج دے اینا سنوکی علیکا یقنا غزم گا پتابرنی قولا ثقیلا وینا ترنا درون بوج دے بوج زکرے زدکول گران دی انگریزی آخلق زدکی آگا بوج نجوڑی کی پی باندی ایلہ ٹیوشنم نیسی انگلیش میڈیم کی داخلہ مخلی سکول بوج نرے کالج بوج نرے زکا کدے سکول او کالج نوی دکانداری بوج نرے مزدوری بوج نه لیک کدا کارونه اونګل دی بیا د لوګي مری اران کې دې کلام وکړ کړه دې اعظمګ په مهنت زیاتی گنا هغه مخکنه الله تقسیم کړه دې نانو قسم نا بینه مایتتم فی الحیات الدنیا الله دې دنیا جن ما تقسیم کړه دې او دې هغه باندې دې انسان باندې دا کارونه نه بوج کی قرآن به باندې بوج کی قرآن نه پاره وخت نشتا سکول نه پاره وخت تا قرآن نه پاره وخت نشتا کالج نه پاره وخت تا قرآن نه پاره وخت نشتا زمیدارای نه پاره وخت تا قرآن نه پاره وخت نشتا نوکرای نه پاره وخت تا قرآن نه پاره وخت نشتا تجارت نه پاره وخت تا قرآن نه پاره وخت نشتا غم خادای نه پاره وخت تا قرآن نه پاره وخت نشتا ملما نه پاره وخت تا قرآن نه پاره وخت نشتا مظلوم کتاب ا دنیا کې قرآن کریم دی دې سره څومره ظلم کیږي پردیو سره ظلم کوي خپل سره ظلم کوي دا چې څوک منی او ځان ته مؤمن مسلمان وایي دنه تاسو کا قرآن نرزی الفاظ دی ذکری دی بیارا قرآن پا مطلب بانے پوئے گی جان بھی پوئے کرے رہے ندے پا دین پوئے گی دا درون بوئے دی راو جتو لینی سے ہر سرے اِنَّا سَنُوْكِيَا لَيْكَا قَوْلًا سَقِيلَا یقنن غردم گا پتا بانے وینا درنا درون بوئے دی او چې ریس دا کې اول خو ځکول ګران کار دی او چې دې کې نو بیا په دې عمل ګران کار دی عمل تر بیا څوک نه پری دی موږ دې تبا عمل کې خلک باندې نه پری دی بل باندې نه پری دی پر دې باندې نه پری دی عمل په باندې نه چې کولې لوی بوج دی او چې عمل په باندې دیو کو نو په عمل هم نه خلاصې کې بیا به دا خلکو ترسه بلغ یا ایو رسولو سورہ مائدہ آیت 67 کی یا ایو رسولو بلغ ما انزل الیک من ربک نبی علیہ السلام تا اللہ حکم کئی اور سوا قرآن حکم تا کئی نبی علیہ السلام امت تا حکم کئی بلغو انی ولو آیا اور سوئی زمانہ اگر کئی ویا پی بلغو انی ولو آیا ورسوئی زمانہ اگر کئیو آیا تی ورسوئی نا درون بوج دے ہر سڑے اچھا تو لینی تھی انہا سنوکی علیکا قولا سقیلا یقنا غردم گا پتا باننی وینا درنا درون بوجا زب کو لے گران کر دے عمل پہ گران کر دے او بیا بیانو لے آوا بیا رٹوٹو نا گران کر دے چې بیانې یو بچانه په سغوار نه خرڅې دینا اذا لا کتاب دې نو اسی خلق له بیان کړي رزق الله درکې ولا تشرو بیااتی ثمنن قلیلا ما غلې زما پایتونو دا دنیا لگا حالاوی زما پایا تن پیسے ماف لئی بیانو لے گران کہا دے اسے تو بیانی نا قاریانی سے بیانی ناغی ماجمان بانے پیسی لس لپے سل لپے سل لپے اسے نا بیانی دانگی دا بیانو گران کہا دے سکل دا بیانی نپدے کے اوامر و نواہی دی پدے کے دا شرک رد دے چی دا شرک رد کے مشرکان بنن خفقی کی پیرانو دا ذریعہ دنیا گردو لے دا آو علم غیب زان لسابتے تیسے پہ بانے گٹی دنیا پہ گٹی چی داوئی پدے شرکیات بانے رد کے پیران بنن خفقی کی پا قرآن کے اللہ رد کرے لے پا زنا باندے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا سی پا زنا رد کے زنایان بدنا خوب کی قرآن کے پر رشوت باندے رد دے وَتُدْلُو بِهَا إِلَى الْحُقَّام سورے بقرہ کے رد کے پر رشوت باندے سی پر رشوت رد کے نجیسو پر رشوت اپنی عبد انا خوب کی پا دروغ باندے رد دے جیسو پر دروغ وئی عبد انا خوب کی پہار یا منکر بانے رد دے نو جدا رد کے نو ٹول خلق پدا نخف کی گی یا سڑے دے گیر کلئی آو تا پدا چیزو کنا کم و چیتو تا نشان دیو کے نو تانا با خف کی گی ستا سکار دے ستا پا ماں کیوئی سکار دے یا سڑے بہاں خیرات کئی غلط خیرات پا کئی سنت طریقے نا خلاف پا کئی تو اور دے خیراتوں کا آنکھو پسنت طریقوں کا نبی علیہ السلام پر طریقوں کا اب اتانا خفشی تب سما خبر رکھے تب ناغرہ فیدی خبر رکھے تی شرکیات مکو ادا اللہ صفات مخلوق لامور کوئی تب ناغرہ فیدی خبر رکھے چلے جنت تلٹ اب اتانا خفشی تب ناغرہ فیدی لٹے اب اتانا کنزل کئی ندا گران کا ندا دن بوجھے وراث په خپل کې چانه په سوار نه د خلکو له فائدې خبره وکي او تا ته په بد ګوري نبی له اسلام زوځي اعتراض دا کی چیرې سختی کوي صحیح طریقې سره بیان نه کوي بد اخلاقی کوي عزت تا زمغه علم هم کم دي زمغه اخلاق هم کم دي سم نه دي او زمغه بیانم سخته طریقم دا بیان نرازی و جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چا اللہ پاک دا آغا صفت کئی و اینکا لالا خلق نظیم ستا اخلاق بہترین اخلاق کی چا دا آغا دا اخلاق و صفت اللہ کئی پا قرآن کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمرا مہربانو او آغا پیغمبر اچ کل قرآن بیانی ناوتا خلق و دستوئی سوال لسو اسی پارا اول مقصور حجر نہم آیات کی داغی بیان کئی شپاگم آیات کی جنبی علیہ السلام دوئی وقالو یا ایواللنی نزلان ذکروں انکا لمجنون وقالو اویل بدئیا ایو اللنی اے آوان سریاؤ نزلا لے ذکرو چرا لے گلے شہر پدبانی قرآن انکا لمجنون یقنن تا خام خالے وانے نبی علیہ السلام داغا اخلاق کو بہترین اخلاق کی اللہ داغا دا اخلاق کو صفت کی داغا طریقہ کو بہترین طریقہ وا او اغت ہوئی جتا انکا لمجنون یقنان تا لیوانے یقنان تا خام خا لیوانے او دا لیوانے و تولی ہوئی دعوتا کلے قرآن بیان کو مخی سورة قلم کی تیر شو سورة القلم آیت نمبر 51 یو بندستم وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَزْلِقُنَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَيَقِنَنِ زِيْدِيَا كَسَانْجِ كَافِرَانِ لَيَزْلِقُنَكَ خَمَخَا خُبَيْرَي دَيْتَ لَنَا بیا مان سواره په سرګو د نه باندې سرګ بدر باندې او با چیرای بری لاما سمو ذکر کلا جواره د لدی قران یا کلا جواره نه قران ويقولنا اوایدی انه لمجنون یقینن دا بیا مان خامخ لهونه نه یو ته صادق او امین وي چې دنیا کار نه وته کول او چې د آخرت فائدہ لټونه نو د آخرت او فائدہ د غي ذهن کې نه راتلا ظاهري فائدہ ذهن کې راتلا او د آخرت فائدہ ذهن کې نه راتلا نو ته تلی ونه سي انک لمجنون یقینا تخاو خالونه په مخامخ ویوته پوښتنه شابه انه لمجنون یقینا د پیغمبر لونه نه نو دا درون بوج دے تو با قرآن بیان کے توحید بیان بکے دا شرک رد بکے دا بیدات رد بکے دا سنت بیان بکے صحیح طریقے با بیانے غلط رد بکے چی خلق آنکو دے عمل کے و جنت تلاک شی تب اے جنت تبوزی تب اے چی جنت تلاک شی آئی باس تا پسی کنزل کئی تا پسی با بجرہ دے کئی چی پلار اپا مخدر شی نو تو بوئے تا چه اربوز با راوا چاہی سلام خسکے دعا سلام پا خیرہ تیرا اخلویا خبر ادا اربوز بے راتو لی تو بے چطرڑیر لی جرم دا سڑی نشوے دا قرآن دا جرمو جنبی علیہ السلام طریقے بیانون دا جرمو چاہ چیر قوم خیر خواہی لٹو لی دا قوم دائی خلاف کرے دے دا انبیاء علیہ السلام نام زیاد خ خلق نو خوش اخلاق خلق دا غین زیاد نو هاریو پیغمبر چه بیان کرده ده قوم متمدر دیویلی دی سفیان سوری را مولا فرمائی یو کلی دا جتلا سه او دا غزه پازه که تدا پتا لگول غاره چه عالم کار کرده ده و کنره کرده نو تبا تبوزو کی جیرے افلانے عالم سنگ رے کتا تا داؤوے لے تو چیارا ٹول کلے تینا خفرے ٹول کلے تینا سنگ دے ہم خادیو اصر سوک نہ کئی سوک اصر راس ادر سنگ کئی آوزان لگر دی بس نو وی پوئی سا جیدہ مسئلہ بیان کرے را گتی دا مسئلہ بیان کی نو خلق پا دا نخفہ کی گی او کنه تا ته دا وې دي چې ډېر بزرګ سره د پلمن همز کی هیڅ څوک تینه نه خفا نو پوهه دې دا مسله پټ کړی دا دغه دې مسله دې پټه کا نو خلک په دې نه خوشاله وي او چې نه بیان کې د دین حق بیانې یا ولنه خلک وبکیږي وې دې قنی له مولانا فرمایي ان الامر بالمعروف شه القران نه مولانا یہ نور کی دا ذکر کری دی ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر لم يدع للمرء صديقا امر بالمعروف و نهی عن المنکر د سړی دوست نه پرېږ دی لم يدع للمرء صديقا د سړی دوست نه بریا سره بری خلاف دی دا درون بوځته اِنَّا سَنُوْقِيَا لَيْكَا قَوْلًا سَقِئِنَوْا یقِنًا مُنگاو خَامَقَا غُرْدَوْا پَتَا بَانْنِ وِنَا دْرَنَوْا درن بوجاو زدکول اگران عمل پہ گران بیانول اگران بوج دے بوجاو اِنَّا سَنُوْقِيَا لَيْكَا یقِنًا غُرْدَوْا پَتَا بَانْنِ قَوْلًا سَقِئِنَا وِنَا دْرَنَوْا او دا رسپی چه اللہ وی پاسا قم اللیلا دسپی پاسا دا رسپی پاسی دل دا گران کا دے ان ناشیت اللیلی بیشکا پورتک دل نسپی آو ہیا شدو دا دیل سختی وطعن دا موافقت دا زلسارو واقو مقینو او دیرا درست ویناناو پاسی دل گراندی وینا درستاناو اللہ دعا گانی قبلی اللہ سوالنا قبلی پاسی دل گران کار دی او خسودا نغدرا این ناشی سنلیلی بیشکا پورتا کی دل نسپیاو پاسی دل نسپیاو یا شد وزانو دا دیر سختی موافق دست لسلو واقو مقیلو او دیر درست ویلالو دا مومنان صفاتو کیو صفت دا قرآن ذکر کئی سور فرقان نولتو جبارا آیت نمبر چون ساٹھ سلوٹ پیتو والذین آیبیتون لربیهم سجدا وقیاما والذین آمومنانا کسانی یبیتون لربیهم چیز پتی رئی دپارا درزا درب ددئی سجدا وقیاما فسجدا اپولا رباندی سجدا وقیاما فسجدا اپولا رباندی سجدی کئی اللہ تا ولاروی قیام کئی اللہ تا سجدا وقیاما فسجدا اپولا رباندی شپتی رئی آدش پی لقوب کئی سجدا وقیاما فسجدا اپولا رباندی دشپی دا اللہ عبادت کئی سجدا وقیاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما آکسان چسپت رید پارا درزا دربا فسجدا او پولا ربانی سجدا وقیاما فسجدا او پولا ربانی حالالا سجدے لگئی اللہ تا سجدے کئی او خوب لگ کئی دالا عبادت کئی رشپی سجدا وقیاما فسجدا پولا ربانی دشپی دالا عبادت کئی این ناشیت اللیلی بیشکا پورتا کی دل دشپی آو یا شدو دا دیر سختی وطن دا موافقت دنزل سراو دا گران کار دے نشپی پاسی دل گران کار دے خو واقو مقیلو او دیران درست ویلالو دیران درست ویلالو سور بنی اسرائیل کیا ہے تو نسی حکمت کیم کیوئی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ وَخَالِقَ قَدِ الْقُرْآنَ بَانِ نَافِلَةً لَكَ نَاسِيَتِي أَمَلِ تَنَفَرَ عَسَىٰ يَقِينًا أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ بو بزی تالا رب داؤ مقام محموداؤ زیس سیلی سویتاؤ مقام محمودا زیس سیلی سویتاؤ ندا پاسی دل گران کار دے ان ناشیت اللیلی بشکا پاسی دل نشپیاؤ پورتکی دل نشپیاؤ یا شدو دا دیر ساختی وطن دا موافقا دنزل سراؤ واقو مقین او ډیر درست وینا داو ان لک فین نهر سبن طویلا دا ورځ خو بیا موږ ګاریږي الله او ان لک یقین تعالی تعالی فین نهر پرکه سبن طویلا شغل زیاتو دا ورځ خو بیا دنیا کارونه نور زیاتی ان لک فین نهر یقین تعالی تعالی پرکه فین نهر سبان طویلا شغل زیاتا واسکن اسم ربکا آیات کا نمدن افسا و تبتل الیه تبتیلا و تبتل عزان اسلا اور آزا الیه دی اللہ تا تبتیلا فلگ لگ رات لو سارا تبتل باب تفاول لے تفاول معنی یکدم فیل موجودول و تمتن او یکدم زان اسلاو دمخلوقناو تبتیلناو تبتیل تبتیل کی فیل رو رو موجودول اگر کسر تو لوخ امیمات کوئی چرا اخلاس میں کنو ٹوٹے ٹوٹے سو او تبتیل او تبتیل باب تفعیل دے مانا دا ځان خلاص کړه غیر الله نه پيوزل شرکيات پرېږدا پيوزل باندې فورن جلالا نه بغیر بل مددگار نشتا او تبتیل باب تبریل دی تعلق ساته الله سره لګ لګاو زکه زړه پيوزل دا الله محبت نه راځي زړه چې اوشي کوجيږي آی کې وخت لګي نرازا اللہ تا فمزا مزا و تبتن او زانسنا و دمکلوکنا پیوزن باننی الیه رازا اللہ تا تبتینا لگ لگاو رب المشرق فالو کن مشرق والاو فالمغرب او دمغرب والاو نے لا الہ نیچے بالمددگر اللہ مغرب دائیو اللہ نے فَتَّخِذُ وَكِيلَا فَتْقُنِ حِسَانْتِ اللَّهَ نَرَزِ مَوَانَا وَاسْبِرْ غُوشِ تَ مَسَلَ بَيَانِ جَسْ پیم پاسی بیان وَلَكِ دورتی والا بیان کے شرکیات سردی بائیکاڈو کو دا قوم دا فیدے خبر رکے خدای بتا تبادی ردی ہوئی نتبا صبر کے وَاسْبِرْ او صبر کاؤں علاما پاری بدر دبانی یقولونا شوائیدئی واجرم او بیت سر دینا پریک دیلنو حجرن جمیلنو فپریخودو خوصنو واجرم حجرن جمیلنو او پریک دیسنو واجرم او پریک دیلنو حجرن جمیلنو پپری خودو خوصاناو صبر کا او دیکھ سر بائیکاٹو کا شرکیات پریگ دا وزرنی والمکذبیناو وزرنی او پریگ دا مالنا اللہ وی والمکذبیناو او تقذیب کا ان کی درو جنتیا کا ان کی قل انہا ماتی چماندار دی وماہل او معمولت ورک نیتاو قلیناو لگاو ان لدینا انکالا و جحیماو ان لدینا یقینا منسراو انکالا سزا شرمولو ددیناو و جحیما او دزرس و زولاو انکالا و جحیما انکالا انکال جمد نکل دا تولو توی جہیما انکالا ہوا جہیما انکالا سزا نشرمولو یعنی عذاب و جہیما او دزرس و زولا دنیا سر اتمینان نیستا اتمینان قلب ہو لپا دنیا نرازی حارون رشید بادشاہ آج ستلو دشپے خوب نوردو وزیر و سرا برمکیر وزیر نمو ایر آفاسولو شپنیمی تا ادھا چیدلی وا او دیوی دو پریشان ایما اتمینان منیشتا زرم خفا دے چر تعلیم نمی بودا چر آبان دم واجی چی مطمئن شما شپنیمی ناوری دلی وا شپکمائی دلی دا آوی او عالم تا بوتلو عالم ایر آفاسولو عزت یو کو زکه بادشاہو یو یا ته ولستلو هارون رشید بادشاہ یې دتیدو وزیر ته وی چې سشتنا سره پیسې کنا ویا ویو زر په ورکا زر په ورکیا غتا چې را واپس جو هارون رشید بادشاہ او ته وی زره پریشان دې مرما بول چا ته می بوزا بلتے بوت کا غم دغا سیوکا حارون رشید بادشاہ آو تای ظلمی سوی چاہتا بل جلمی بوتا دار بانگونو ٹیم دے اس پیشمنی ٹیم دے سار ترکبان ٹیم دے شپاس ختمی کی حارون بادشاہ دے ظلمی سوی چاہتا می بوتا ناخر کے بیا یو صوفی لبوتلو دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شاگرد فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ آغت اے بوتلو چاہتا لارو نو یو زور غنے کورو یو ورک اٹھاوا یو لاندے و بلا پیبراوا یو ورک اٹھا کی ناس تے دیو بلیگی فضیل رحمت اللہ علیہ کتاب بوری چکش کشو نوچوے قتل بگمائیوا وزیر و بادشاہ و پیجندل نظر ایڈیو امراتا اور اکوٹی اوڑ کی کیناستو وزیر و تری بادشاہ امیر المومنین راغلے لے اور تا ڈیو امراتا مستام علمانیو بادشاہ ری دا وزیر تیوی جزبا دروازہ کی ادھر اگما سیدے باہر انہیں دی آتا دن نگورا بادشاہ دن نگر دی لاستا پیدا سے وزیر دروازہ کی والا نیچ بادشاہ باہر انہیں دی دا بادشاہ لاست تیرے ناغا فضیل رحمت اللہ علیہ آغا پوریو لگی رو فضیل ابن عیاض رہے مولا یا اگر کی ناس تو چاہو پورے لاسو گا اولا گیدنا غچہ وکا ماشاءاللہ سمرا نرم لاسی دا قبر دا چیزو وینو نفارا جوٹسیوی دی سمرا ساربو دی فوزیل رحمت اللہ لے دا خبر اتحار رشید بادشاہ وارے دی آپا جڑاس آگو اتداو جی سمرا پاسطلا سنے دی دا قبر چینجو لا جوٹسیوی دی دے پا جڑا شکے رہے کا بیاوتا فضیل دا بادشاہ فضیل رحمت اللہ علیہ تو وہی بلا خبر کوا آو تو وہی پولی صاحب دا شو ساتا چی سبا بیا خفنی نندی صاحب صفا کا تو بادشاہی حارون بیا چرا کا پا جڑا شو چگی زیادے کی وی بلا خبر کوا فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ ہاو دوئی دا خلق و بادشاہ نو خلق و سردہ سے معاملہو کا چی سبا تا سر بیا اللہ آغا معاملہ کئی چی بیا تخفکے گی نا یعنی خلق و سردہ انصاف ہو کا دا مخلوق حق وار کا حارون رشید بادشاہ چگے کے اور اجاری پچگو چگو وزیر و تو یہ بس کا نورمو آیا بادشاہ پچھو بانی بجڑا مری حارون رشید بادشاہ او کیوں جے کے وزیر تیوے ویزا چیزو و تیوے سا حارون رشید بادشاہ فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ تو وہی چیز بادشاہ ہم فضیل رحمت اللہ علیہ و تو ماں پہ جندلے ماں پہ جندلے تے بادشاہ ناوتوی ما تا سی خدمت کی بادشاہ وطوئی نفوزیل ابن عیاس رحمت اللہ علی آوتوئی چه خدمت دادی چه دلتا نزدو بیارانسی برا دویم چت کی بلا کوٹاوا نفوزیل ابن عیاس رحمت اللہ علی خضا اولول برا چت بانی دا خبری اولی بادشاہ وزیب تاوئی چی سی پیسی ساو گنا ویاو یہ اوزر درہما و تورکا نو دا بیاور واپس تو دے او پیسی و تورکو لی فوزیل ابن عیاض رحمت اللہ لے آغت آتیلے ورکو لے پیسی ورکو لی نو فوزیل رحمت اللہ لے و دوئی وی ما در ظلم کې د خلکو آرام مال دی را جمع کړی دی ما ته را کې دا واخلا تیرې دی واخلا او زما کور نه ځه بادشاہ وزیر بار وروته چې دی بار وروته نو خزه بار کوټې نه را کوټه او خاون ته فضیل ابن عیاض رحمت الله علیه ته چې ته بوډا شې عقل در کې نشته دی دره مورد زمونگا اوگیو دلوگی نمرو خودی را دکورتا ها پیسی رو سی پخفل پیسی را غلی را دکورتا انتابت یہی سی ویگنا رحم نکی پا مو باندی ددریو را زمونگا ناریو دا خبر بادشاہ وزید واری ری دانی زیو بار بادشاہ ویسی وزیر تیوی بیارا واپس آبا پیسی ورکو لی واپس رالو چی دا خبری ہو ری نباتشاہ رالو وی السلام علیکم وی سوکی وی حارون رشید باتشاہم وی سری وی دا پیسی میرو لی دی نا تای بیمان اوز چی تا ما سروا دو کا لو دو کچی دو بیان لازمہ نو لا وخت دې نه ته بیا را لې زدا چې د بیلول سړي د بیوادي سړي نه پیسې اخلمه واغله پیسې د اوزا هارون رشید بادشاہ روتو او وزي ته وی چې به مې زړه مې مطمئن شو زړه مې مطمئن شو هغه ولا څه خبرې کړې هغه ولا څه مې خبرې وکړې علاج ولا وکړو آپریشن ولا وکړو ډاکټر چې آپریشن کوي بیمار تا نا بیمار شغی وی بیوش شی وینی چی بایگی و جکل پا حوش کرا شی نو آغا بیا نا ڈاکٹر صفتو نکی قرآن چی بیانیگی نا شرکیاتو اپریشن کئی نا بیداتو اپریشن کئی نا مناحیو نا غلطو کارو نا اپریشن کئی نو چی نا مناحیو رد کے نو خلقا نا بدل پا سبت ردی وی او خلق پا خلن شغی وی و چې کله زخمونه جوړ شي او بیماری جوړ شي نو بیا خلک له ویره دا فلانه ډاکټر فلانی هسپتال کې دا ډېر ښه ډاکټر دی ډېر قابل ډاکټر دی او له ورته چې علاج کوي نو هغه ورته ډېر ښه ډاکټر دی بیا دې صفاتو نه کوي چې د شرک او د بدعت بیماری خلک نه بیا بری صفات کوي اول کې په دې باندې بدلته وي اللہ ہوئی تا صبر کوا تو اتا سوائے ماما لے پریک دا کسو خلاف کئی نزب سزا ورکو ما اِنَّ لَدَيْنَا عَنْكَالَ وَجَحِيمَانَ دا گران کارو اِنَّ نَاشِعَ تَلَّلِ هِي عَشَدْ وَتَوَا اَقْوَا مُقِيلَ فاسی دل اسپیا دا گران کار دے موافقت دا ذرہ سر قرآن بیانول گران کار دے نو خلق پر پسی پر دیدی ہوئی تبا صبر کے اللہ وَإِنَّ لَدَيْنَا بِشَكَ مُنْتَرَا اَنْكَالَ سَدَانَ سَرْمُولُ دَدَيْنَا وَجَحِيمَا دَدْرَسْ وَزُولَا وَتُعَامَنَا خُرَاسِ زَاغُنْ سَتِن چِ مَرَيْكِ بَنْ خِلِي وَعَذَابًا عَلِيمًا عَذَابَ دَتْنَاكَا آخرت کے يَا مَحَارَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ اجلت فهو ازمكا والجبال غرونا وكانت الجبال او دی غرونا کذیبا مهجیلا پچاند رئی نرمی او شیبا غرونا پچاند رئی نرمی انا ارسلنا یقینا انگنا لگلے لیکم تاسوتا رسولا پیامبر شاہدا بیانون کر توحیدا علیکم پتا سبانی کما ارسلنا نکسنگا چنا لگلے انگیا الا فرعون رسولا فرعون تا استادے فاسوانو نا فرمانیو کا فرعونو فرعون رسولا دا استادی فاخذناو پسنیو لمگت لرا اخذاو و بیلا پنیولو کلکو سارا تخیر اخری فکیبا پسرنگی با بچی دی فکیبا تا تقونا پسرنگی با بچی فکیبا تا تقونا پسرنگی با بچی تاسو دا زامنا فکیبا تا تقونا پسرنگی با بچی تاسو دا زام دا اللہ نا ان کفرتم کنا شکریو کا تاسو یا کفر کو تاسو یا من پاورز باننی یا جادو ریندانا او بگر زیما شمان شیبا بڑا گان اسماعو اسمان منفترن شلیدن کے بری بیہی پنی خلق باننی کانو آدم کانو آدو دو آدادا اللہ مبولا کی دن کے انہا جی تذکران یقنن قرآن دادا پن کتاب دے یقنن دا سورت دادا پن سورت دے فمن شاء پدچاتی خوخشی ایتا خدا انری ادنی سیلا ربی سبیلا رب اقفلت لارا ان ربکا بیشا کرمتا یعلم پوی گیانک یقننتا تقوم پاسی ادنا کم من سلسل لینی دا دو دے مدش پینا دو بڑتین ونسکو آنند دینا وسلسو آد درمینا درمی سینا توائفتن آیادر من اللزینا دہا کسان ناما کجتا سریدا واللہ اللہ پانچنے یقدر اللیل انداز کیسپا والنہار اور ازاو علماء پوید اللہ اللہ تو سوہو کی طاقت نل رہیتا سو فتابا لیکن مربانیوں کا پتا سبحانی فقرو فصل لیما تیسرا آچیا سامی من القرآن دا قرآن ناو فقرہو ما تیسر من القرآن فقرہو سیغل جمعی روڑا امتا حکم کئی فقرہو ما تیسر من القرآن فسر یا چیسان من القرآن علماء پوئی دی اللہ انسے کنا چیشی با من کم نتا سنا مرد و بیماران و آخرون و نور کسان یدربونا سفر با کئینے فلال پزمگا گئی یا با تغونا لدھئی بدئی من فضل اللہ در اس کے علال داننا و آخرون نور کسان وئی یو قاتلونا چی جنگ مکئی دئی فی سبیل اللہ و لا رد اللہ کے فقر و مات اثر من ہو فصل لیا چی اثان وید دینا در قرآن نا واقیم الصلاة و قبند قوید منزاؤں وآتو زکاتاو اور گوئی زکاتاو عبادت بدنی او مالی عبادت بدنی نے من ذکر کو اور دا عبادت مالی نے زکاتاو واقیم الصلاتاو او پابندی کوئی دمونزاو یعنی عبادت بدنی کوئی داللاو وآتو زکاتاو اور کئی زکاتاو عبادت مالی کوئی یا وآتو زکاتاو پاک کئی صورت شرکنا صورت مکی دے واقرد اللہ اور کول کئی اللہ تا قرض نانسان اور کول خوا قرض پہ اعتبار دا قارض دنیا کے جاتا قرض اور کی بیاد تواپس کئی دا الله بلار کې چې لګې نو دا څه وګانا چې دا الله له قرض ورکې واقرض الله او ورکول کوي ان تا قرض ان سنن قرض ان سنا ورکول خو وما تقدموا لانفسكم اج مخنه گئی تاسو د پانا د ځانونو خپلو من خیر انسو سو خیر او سو مال او سو اجر سو نیک عمل تجدوه عند الله او بمو مین دینا پنین دالا عبادت مالیو کئی عبادت بدنیو کئی هو خیر دانی کی ورنا دا عبادت بدنی ورنا عبادت مالی ورنا و آزم اجرا او لوی دے پاجر کے لوی اجر با اللہ در کی نبی علیہ السلام فرمائی دا اللہ بلار کی مال خلقے سنگے چھے قرآن کی اللہ ہوئی وانفقو فی سبیل اللہ او خلق کی پلا دا اللہ کے دو قسم عبادت عبادت بدنی او عبادت مالی عبادت بدنی او مالی او جس امرا خلق کے نو امرا اللہ در کی نبی علیہ السلام فرمائی دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام فرمائی لو کان لی مثل احد ذهبا لسرنی اللہ یمر علی ثلاث لیال وعندی منہ شیئن الا شیئن ارسدہ لدین او کما قال علیہ السلام حدیث بخاری شریف سے نبی علیہ السلام فرمائی کچر ما سره دا هو دا ورم رسر ضروري ما بنا خبره کوو خو کولا چې تیر نيږي په ما باندې درېش پی او چې ما سره داغینه هیڅ شی موجود نه وي یعنی چې دا هو دا ورم رسر سره یو په درېو کې هغه خرج کم د الله په لار کې او په دومره ساتل چې قرض رواني جاوي کې ورکړه دارنګ نبی عليه السلام فرمایي دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يذبح العباد فيه الا ملكان ينزلان ويقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا او كما قال عليه السلام حديث البخاري شريف او مسلم متفق عليه حديث سے یا دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے چھ نبی علیہ السلام فرمائی آر اورات کے سہر چی دو فرشتے راجی یو فرشتہ دا اللہ فلار کے سوک مال خرچ کئی نو آغا وی اللہم آتی منفقا خلفنا اللہ دل نورم زیاد تی سوک دا اللہ فلار کے مال لگئی فرشتہ والا دعا گانے کہ چھ اللہ نورم والا ورکی ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا اور اجکم سره بوخل کوي نو دا فرشته وي الله چې دا سو سره ځان ته نواخلي منفق لا دعا کوي او بخیل لا خیره کوي دا رنگ نبی علیہ السلام دا فرمایي دا اسماء وان اسماء قالته دا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام فرمائی انفقی ولا تحسی فیوسی اللہ علیکی نبی علیہ السلام فرمائی کہ خرد کوا دا اللہ پلار کے اشمار مکوا اللہ تعالیٰ بلا سر بیا اشمارو کی ولا توی فیوی اللہ علیکی او منکوا ما جمع کوا ما کتے جمع کے اللہ بیدن جمع کی ترکمی چکی دیشی ارزوہی مستطواتی خرد کیا جی سمرہ دیوز کی کتی جمکی نو اللہ میں در جمکی دارنگی نبی نسلا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے متفقن علی حدیث تے وانا بی حریرہ تا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ انفق یا ابن آدمہ انفق علی کا وی اللہ فرمائی اے دا آدم علیہ السلام زویا خرج کا زمان پلار کی زبتا بانے خرج کما تو زمان پلار کی خرج کا زبتا زبدلا پتا باندې خرج کما مان خرج کدا الله پلار کیو لگاوا بخیل سړی مال جمع کئی دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نا روایت تبل حدیث کی رضی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مثل البخیل والمتصدق کما مثل رجلین علیهما جنتان من حدید نبی علیہ السلام فرمائی چې د شوم او د خیرات کوونکی صدقه کوونکی مثال د دوا سړو پہچان دی چې په دای باندې دوزغری وی دوستنه علیهما جنتان من حدید قد استرت ایدیهما الی سبیهما وتراقیهما دوزغری وی دوستنه ندای لاسونه سر تر تړلې شي د دوالو خیرات کونکی دکل خیرات کئی فجعل المتصدق کل ما تصدق بصدقتن خیرات کونکی دکل خیرات کئی دی ارادو کی نو آخر بیرتا چیو دلاز کلوش او دابل بخیل چیرے چاکل آ ارادو کی دا خیرات وجعل البخیل کل ما هم بصدقت قلصت واخذ واخذت كل حلقه بمكانها کله چې دا بخیل ارادو کې د خیرات دخت کولو نو هغه سره راغونډه شو د لاس اوتړلې ځکه سورې بنی اسرائیل کې موي چې لاس سر سره متړه دا الله بلار کې مال خرچ کا بخیل سره مال نه خرج کړي دارنګي دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده قال رجل يا رسول الله اي صدقه اعظم اجرا نبی اسلام نے اسڑی تپوسو کو کما یو صدقه لاګی ډیر ثواب ده قال انت صدقا وانت صحيح تخشى الفقر وتعمل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحكوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان وي بهتر صدقه غدا نبي الاسلام نے سڑی تپو چکو رقم صدقه ثواب دیر دے نبی علیہ السلام وے کہ خیراتو کے او تو صحیح جوڑی حرس کی پا خیرات بانے چیز دا اللہ پلار کی خیرات کوم او دا غریبائی نا نی یرے گی جیرہ دا مال خط کم نیا بسکو ما نا یرہ دربانی او بیا دا دولت امید لرے او ڈیل مکہ تردی پوری چی روح دی مرے تراشی مرے تراشی بیا ویچی دا فلانی دمر دیو فلانی دمر دیو او فلانے دوم رسو فلانے بیا برا سردار پیسو غم بئی چی خرچے کین دا اللہ فلار کے مخ کیوں لے گا زاننا نو بخیل سرے وما تقدمو لانفذکم من خیر تجدوه عند اللہ چی مخ کے کم سرے لگے و نبی علیہ السلام فرمائی چی پخپل جن بانے دی یو روپے خرچ کا نو دا مرگ نروز تو یا زن کدن کی چی سل روپے خرکے نو داغینا دا یو روپے بہتر ادا دا یو روپے چی پا جن باندی خرکے دا بی سیدی خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتصدق المرء فی حیاته بدرہ من خیر له من ان يتصدق بمئت عند موته چی پا جن بانی یو روپے خرچ کے آد دین بہتری دی چی تو زنکرن کی بیا مرے و بیا سل روپے خرچ کے چی ما پا چی سل روپے خرچ کئی او بیا پا جن بانی خرچ کئی نا چی مرین وی دا عرص ما پا چی خیرات کئی جا ویرا عرص ستا خونی دی تا خدرے مئیسر پکی پا خفل جن بانی زکوی وما تو قدیمو لینفوسکم آن چی ما کلے گئی تاسو پارا رضا نو کلو من خیر سمالو سو نیک عمل بدنی و کمالی یتجدو خوبم مہندین راو ویند اللہ ونید اللہ و اخیرن دا غرنے و آزم اجراو اولویر پاجر کے وستغفر اللہ او بخنا غرد اللہ نو ازنا جزل کی تکبر راشی عبادت بدنی کے عبادت مالی کے نستغفار بخنا غرد اللہ نو جزل کی تکبر رانی تھی وستغفر اللہ او بخنا غرد اللہ نو وستغفر اللہ او بخنا غرد اللہ نو ان اللہ و تین بکی کی دنا وستغفر اللہ و رمک کیوئی یا ایو المزملو پاس رشتے و قرآن للا نوچی بیان کے قرآن للی عمل کے نریک بکو تین رازی وستغفر اللہ او بخنا غرد اللہ نو ان اللہ یقینن اللہ قبر الرحیم بخن کے مہربان دے اللہ ورطا بخنا کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المدثر مکی سورت تے ترتیب در سورتنو کے اشارہ تر صلو رویم اور ترتیب در نزول کے صلو رمو پس سور مزملنا سنگا جے ترتیب کے لئے ناسی نزول کم دے دربتو گانی وجی مکی سور مزمل کے تنظیم الاوقات اور ترغیب و قرآن کریم تا نو پدی صورت کی تحضیب سے تبلیغ دے دا قرآن اور سوا دا قرآن خلق دور سوا دے موجا موقعی صورت کی دا جماعت درے قیدے ذکر کے اور ترغیب اور قرآن دا وقت رو ماتے سر من القرآن مدرسین دا قرآن چے قرآن بلو لئی بعد با مال گٹھئی وآخرون ازریبون فی الارض بعض بجہاد تو ایوان کرونا یقاتلون فی سبیل اللہ نبدی صورت کی وئی یقوم فانذر پاس او خلق اوی اروا موقعی صورت کی سلم آیات کی وئی لیو جی قرآن بیان کا نبدی صورت کی وئی کہ خلق اوی اروا پدی قرآن مختصر ربط دارے موقعی صورت کی سلم آیات کی وئی فقر ما تیسر من القرآن نبدی صورت کی دوئی میں آیات کی وئی قوم فانذر آج قرآن بیان تو خلق ہویا روا درے مواجا مکی صورت کی ویلی فقر اماتے سر من القرآن للی جہاں کی حسان ویلی قرآن ندی صورت کی ترغیب اور کئی دعوت تا کہ پاسا او خلق ہویا روا انزم مواجا مکی صورت کی ویلی آخر کہ وما تقدیمو لیان بودکم من خیرن تجدوه عند الله تاسو چې څو لګئ نو الله سره به ومومئ نو په دې صورت کې وایي په دې صورت کې د خیر تفصیل کوي دې صورت کې د خیر تفصیل کوي یا ایو المدثر دیو جنا متصل او امتیازات په صورت او دا صورت ممتاز په لفظ د مدثر دانگی دا صورت ممتاز دے پس سلورم آیات وَسْيَابَكَ فَطَاهِرْ خُلَ جَامَ پَاکَكَ خُلَ لَمَنْ پَاکَكَ دانگی دا صورت ممتاز دے آیت نمبر پانچ وَرُّجَ فَاجُرْ دَرْگَوْنُ نَبِيَرْتَ شَا دانگی دا صورت ممتاز دے آیت نمبر آٹار نوالت ربائیس پوری او آیت نمبر پینتیس اٹھائیس اور آیت پچاس خلاصہ سورت سورت کے تحزیز علی التبلیغ اور تسلی نبی علیہ السلام تھا اور وہ نخے دمعاندینو جزد اور اینات کے قرآن سرا تسلی نبی علیہ السلام تھا دم نبی علیہ السلام مثال ورکئی سپگمائی سرا ستا مثال پشاند سپگمائی دے ترجمہ یا ایو المدثرو اے سڑے کے دان پٹو ان کیا مزمل او مدثر دوار یو مانا دا یا ایو المدنسرو اے سڑے کے انسان پٹ ان کی آؤ قم پاس فانزر پس کوئی اروا خلق آؤ لالا دا عذاب ناؤ وربکا فکبر او دا اقفل ربا بڑائی بیان کاؤ دا اقفل ربا لوی بیان کاؤ وربکا فکبر او دا ربستا بڑائی بیان کاؤ وسیابکا فتوحر او اقفل جامع پاکا کاؤ اختانو اقفل لمن پاکا کاؤ پلمن داغم پریدا وسیابکا فتوحر او اقفل جامع پاکا کاؤ ازان پاکا وَسْيَابَكَا فَتْوَحِرْ اَوْفَلَ لَمَنْ پَاکَكَا اَوْفَلَ جَامَ پَاکَكَا وَالرُّجَّ فَاجُرْ او درگاؤنو نبیت اشاو وَالرُّجَّ فَاجُرْ او درگاؤنو نبیت اشاو وَلَا تَمْنُنْ اَوْمَزْبَاتَ عَمَلْ قَلَو تَسْتَسْتِرْ چِرِرْ گَنِيَا غِلَ رَو چِمَاتِ رَسُورَو قَدِيرْ نِي کَمَلْ قُمَا باتول مکھوا ولا تمن او مزبات او عمل قلو تستر چیڑیر گنیا غیلر مزبات او عمل قلو چیڑیر گنیا غیلر یا دویم دیمانا ولا تمن تستر ولا تمن او مزبات او قل عمل چی عمل زباتے پا خلق باننی تستفسر اور ڈیرے زان لدنیا لدین عمل کے پخل کو بانے ذاتی جیزر اتا لدین کارکوما او مالک پیسے راکوئی دنیا پہ گٹھے پخل کو بانے ذاتا نمکوا کی دنیا ڈیرے پہ دن بانے وَلَا تَمْنُن تَسْتَفْسِر او مَزْبَاتَ وَعَمَلْ خَلَو کی دنیا ڈیرے پہ دن بانے وَلِرَبِّكَ فَسْفِر اور اب پلتان صبر کاؤ فیضانو کنا بننا قوری پس کلا کی آوازو شی بننا قوری پس پیلائے گئی فزالکاؤ یوم ایزن یوم ناصرن فزالک دا مبتدار واسید ہے خبر دے فزالک یوم ایزن نداؤ رضاؤ یوم ناصرن رضا سختاؤ علل کافرین آپ کافران باننے غیر یسیر نبوی انسانا ذرنی ومن خلقت وحیدا اللہ ہوئی ذرنی پریک دمالنا ومن خلقت وحیدا آسو کاش پیدا کردی ما وحیدا یوازی وجعلت له مالا ممدودا وجعلت له اور قیم ردتا مالم ممدودن مال زیادا مال پریمانا وبنینا او زامن زودن حاضرا مالدار سرے تھی زامن ہر وقت کی حضیری کار مال نہ کہی مال دولر ڈیری وبنینا شہودن او زامن حاضرا ومہت لہو او تیارے مکڑے دیت لنا تمہیدن تیارے و سم اتما بیا تم کینے امید کین ان عزیدہ چیز بزیا ان عزیدہ چیز زیاد پسی دما دولت پنو رم زیاد کی کلا ہرگیزا سننو انہو یکنن اللہ وی مال دولت میں اور کرے نوزے سوکو دیو خلاف کین انہو یکنن جنے دا مال دا کانا او دے لی آیاتنا آیا تنو زمنا تعمیدن اینات گراؤ دشمنی کو لزم آیا تنو سر اللہ ہوئی سا ارقون سا اودن زنیتی و مخی جو ماندل آسف مقامتاؤ دو اللہ قرآن خلاف کولو زمان آیا تنو خلاف کولو اللہ ہوئی صف مقامت جاننم تبی غوردو اور بیار ادن نقی ذکر کئی چی قرآن بیانی کی دس رفی کر رہے انہو فکرا یقنل دے جنے دو سوجو کو انہو فکرا یقنل دو سوجو کو سوچ کے پرے ہوتے جو قرآن خلال و خور سو خلق و ازدک و پمل کی خور سو نو دا عزت کو پا قرآن کی دے دا ستم قرآن شروع کا چستام خلق عزتو کی یو دا دویم دا انہو فکر یقنان دا سوچو کو یرا دا دتپ کسا مطلب دے تولا شکارت لگئی سوکتی نارام نیسی کولے سوچ و فکر بدے کئی نو دوی منا خیخی واقع اندانا آندان زیو کام پوش ما واو اے مشریف واری دے عزت واری حاضر تا ویدئی سے دا امریکی نا پیسے را دی امریکی نا دا پاکستان تباک و غرکے کو پیسے را دی اے پیسے را لی گی رتا خو پاگے مانی مونگا ویسو او جسر آبانے کئی ناغا کئی اللہ دے امریکہ تباہ و برباد کی اللہ دے رضی مال و دولت تباہ و برباد کی یہ دے مسلمان خلاف کئی فَقُتِلَا فَسَلَاتِزِ كَيْفَ قَدَّرَو سرنگِ اندازوں کدو سُمَّ قُتِلَا بِعَ دِعَنَا فِي كَيْفَ قَدَّرَو سرنگِ اندازوں کدو سُمَّ نَزَرَو بِعَ اُقَتَلْ بَدْبَدَو دا نیوی دے که خطی شرطا قرآن تازه تازه بیانی گی نو آغا دے که دا مخالفتو نرازی زمون کلی که الحمدللہ آغا ختم شوی آغا مرحلی تیری شوی دی وزا خوشالی حرزی دی آسر قرآن اولی دل غواری زکول غواری زیب دے درسون دا قرآن خلق و شروع کاؤ کی عزتم دے قرآن کلی نن سبا ته خوشاله ورې دې دې کې دا نه کې نيستا دا هغه دې کې چې ته نوې نوې قران بیانېږي سومن زرا به بد بنو کتلو یا و دې بد بد ګوري په سترګو باندې یلې سوما بنسا به تندې تریو کو و بنسا نو لکه تنګو سوما اد برام به چا کاو اخر چې بار سبا نستړي دینو بس بیا بزي سوما اد برام به چا کاو تک پراو او زانے و دھوگنلو او پر اتلو اتلو کیوئی وقالا پس وحندو انہا زانے دا بیان اللہ سہرو یوں سرمگن جا دورے کیا سرب کے چولے سہنے قرآن کی خواستان میں چلا اللہ را پارے رے بیاوئی اداوئی جا دوگر دے سوک راچی وہور ان بس من کرے تھی انہا دا اللہ قول البشر ندداؤں مگر دا وینا دا سڑی دا سڑی وینا دا اینا دا الا قول البشر ندنا قرآن مگر وینا دا سڑی دا سا اصلی سقر زلی جدن و کنگ دے سقر اغیق مقام دا موحد با دنیا کی ار وقت حضر گرم و غرب پی بلی دو چی سرکیات پیلی دا او سره چه روجه که عبوز کی تگه وی ویڈم یخسو اللہ وی مومنانو تا موحدینو تا بزره یخسما او بلا چه یخنی کل زیاده چی نو ده یخنه نسره مری نو جهنمیانو تا یخو با گرمی وی جهنم کی با بل یخ زیب هم بکی وی اکا یخنی چه دیر زیاده چه بیار یخنه نسره جم کی زکر ابراہیم علیہ السلام تا چه اللہ اور یقولو نواتے قلنا آیا نارکونی بردم و سلامن سلامن ورپسی ہوئی یخ شاکو سلامتی آوالا نو جانمیانو تبا یخ دیم بی یخ نینا برا جم کی گی او دیم دا جنتیان چی جنت تزی دا غی ضرب یخ کی سرے چی خوشحال چی وڑمی یخ سو سا اوزلی سا قرن زنه چه ده نمکی ده نمک ماو دلن سقر تاو او یخ زیتا و ما ادنا کما سقر او سجی پوی کو تالران چه سنه یخ زی لا تبکی و لا تذر نجیخ دی جهنم او گرم زی جهنم یخ نینم سری مری او گرمینم مری یخ نین چه دیر زیاده چه بیارا جم سی لا تو مکی نوا باق نوا پریگدی اسیو سی لراؤ چی مشرک ورو گو دین پریگدی بینا سوزی بے ولا تذرن بے پریگ دی بیا بجوری گی نو باقی باتی کی گی ٹول بے سوزی نبے پریگ دی بیا بیرا جوڑی لوہا تلل البشر سوز ان کے نے سڑی لناو علیہ پدے باندے تیسا تانشر نورلس پر سیبوی اللہ نبا غیر نسی چل کولے تیسا تانشر نورلس پر سیبوی وما جالنا نگر کلمگا اصحاب الناری سوکی داران دا جہنم اللہ ملائکہ تن مگر فرشتے فرشتے با سوکی دارانی وما جالنا آنگر کلمگا اتتاں سمیں درائی اللہ فیتنا تن للذین مگر امتیان دا پردا کسانو کفرو چکا فرانی لیسے اکن اللہ جیناو دیر پارا چیئے کنو کیا کسان او تل کتابا چور کنیشے روت کتابا ویزداد اللذین او زیاد کیا کسان یا زیادت پمانا اخکار کولو آجو چی زیاد کی کارشی ویزداد اللذین او کارب کیا کسان نراؤ آمنو چی مومنان دی ایمانا اثر دا ایمان ولایتاب اللذین او شک بن کیا کسان و دل کتابا چوکنے شیر و تا کتابا والمؤمنون ایمان نورن کی مومنان دی وليقول النزین و دیر پارا چویا کسان فی قلوبیں تبتنو ددائی کے مرضن مرض دن فاقا والکافرون او کافران ماذا اراد اللہ کافرانو ماذا اراد اللہ صدا اراد اللہ بِهَذَا مَثَلًا بَدِي مِثَال سَرَوْا صَدَيْنَا دَدَ اللَّهُ بَدِي مِثَال سَرَوْا يُزِلُّ اللَّهُ مُوْتَ قُمْرَائِ لَگَيَ اللَّهُ مُوْتَ قُمْرَائِ لَگَيَ اللَّهُ مَنْ يَشَاؤُ چَوَنِ چِخَوْا فَيْسِي وَيَا جَوْ تُوْفِيقُ وَلْكَيْ مَنْ يَشَاؤُ چَلَ چِخَوَا شِي چَاكِتِن فلا کرو درستا الا او مگرم دائیو اللہ وما یونی دا جہنم الا ذکر للبشر مگر نسیت دیر پار دا انسان کلا والقمر او دنبیر اسلام مثال سپوگمائی سرور کئی دنبائی سے سپوگمائی ار سکنی سی دیتے سپوگمائی اول دا ار سڑی دیتے نیسی نبی علیہ السلام دا اگر مثال سپوگمائی سرور کئی اول نبی علیہ السلام باندې پا لویو سرو کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغی ایمان نوڑو پا زنانو کی خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام بی بی ماشمانو کی دا سپکمائی ہولی دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول ایمان نوڑ ماشمانو کی اول غلامانو کی زید ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغو اول ایمان نوڑو او بیا د سوال له سو سپو د سوال له سمې سپمې هغه بیا ټول خلق وی دي بیا له ځالې مدینه کې تیر کاو په سوال له سم کال باندې مدینه ته هجرت وکاو او اوس بیا دنیا کې سپمې ښکار شو د درویش ته سپو سپمې کې بیا پچا کې بیا ورو فنا شي درویش کال له رسالت پوره شو سپمې لار او ستوري پاتې شو نبی رسول الله فرمایي اصحاب النجوم بی ایم اتدیتم احتدیتم زمان صحابر سور پشانی چکم یو پسی زی داس بلا رومی کالنا گینا سننا والقمر شاید داس بگمائی سا پا حل بارنی واللی لیو اس پا ازاد برا کلا چیشا کی وصبی و سبا ازاد برا کلا چی رنا کی انا یکنند جانم لعید القبر یو لو این خلق قیامتا نذیر للبشر یراور کون کے انسان نرو لمن شاء دپا دچا چه خوان کی من کوم نتا سناو ایت قدما مخری کی جان نا سامنا ایت اخر یا رسری پریک دی جان نے کملو کلو نا سیناریو نا سو بما پاپا نے کسبت کی کوئی نہیں نہ سن گانا نے الا اصحاب الیمین مگر ملگری نا کلا سوالاو فی جناتن پجنتنو کی وئی یا تسا آلون تا فوز مکین یا بلنا يتساءلون تفوز بغيني عن المجرمين دا مجرماننا ما سلككم سفرا وستاسو لنم في ساقر فجانم كي ساقر جانم كي مقام دي قالوا اي بجانم يان لام ناكونو منغا من المنصلين درا بلون قدان لانا ولام ناكونو منغا نطيب المسكين دوڑای ورکون کی مسکینان نلاناو وکننا آمونگا نخوضو چننا وطبا مونگا مال خائدین سردان نواتون کو پاپسو کے وکننا آمونگا نکذبو چمگا درو جنتیا کولا بی امیدین ورزنا قیامتا حتا تنے پوری اتانا نیقین چراغ امتا مرگا فما تنفاهم پس بیدبور نکی نیتا شفاعت الشافرین شفاعت شفاعت کون کیو شفاعت شفاعت کون کو فمالاهم پسری لئی لرا انی تذکرہ تیجر قرآن نا موریزین مخڑی دئی قرآن نا اللہ وی والی مخڑی کان نام توی کلی دئی خمرن خردی منتن فرتن تریدن کی یا تفتیدن کی فرتن تفتید لئی من قصورا دزمرینا قصورا دزمرینا دا مضبوط جماعت دخل کنا بل یریدو بلکہ انا دلری کل نمرین آنیو سرے آنیو کساو منہم ددینا ایو دا صوفا منشارتن کی ورکنیشی صوفا منشارتن صحیب پرانیسی دا اللہ تطرف دا اللہ نا کل آرگیزا سننا بل لا یقابون الاخرہ بلکہ نیری گرئی رازاب دا خیراتنا کل لارکیزا سننا انہو تذکرہ یقین انہ قرآن دا تذکرنا دا پاننے مکی صورت کی نولہ سمیت کیلو انہا دی تذکرہ یقین انہ صورت دا پان صورت تے دا قرآن دا پاننے عدسو انہو تذکرہ یقین انہ قرآن پاننے فمن شاء ان جاءك وقجيزا كرام نياتك الله ذكر يا زاني بويك في قران ماني بنواك في قران ماني نجاءك وقجي وما يذكرون الا ان يشاء الله وما يذكرون الا ان يشاء الله ان شيء دولين الله لا پن نسیا کہتے دیں اللہ این شاء اللہ مگر کن زو شید اللہ اللہ رضا رچا دکی جا کے انابت بھی انابت بھی اللہ علیہ توفیق ورکی ہوا دا اللہ اہل التقوی اللہ اکرے دیری و اہل المغفر اولا اکرے دبخنی و آخر دعوان الحمدللہ دست پہ انشاءاللہ رسو پل ٹیم بانیوی سلورنی میں بجے آگور انشاءاللہ دے اتوار پورت بانی با زمگا ختم وی دائیو سپارہ سبق پاتے دے لابا انشاءاللہ دے گودری روزہ کی ختمو پا مزا مزا دے اتوار پورت بانی با